پچھلے درس میں روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور اسی طرح سے روزے کی قضا کے کیا مسائل ہیں، اور جو لوگ روزے کی قضا نہیں کرتے ہیں شرعاً ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے، جیسے بوڑھا ہے یا حاملہ ہے یا ایسا مریض ہے جس کے لیے شفا کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے مریض کے لیے قضا کے بجائے فدیے کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج کے درس میں جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کی حالت میں جو کام کیے جا سکتے ہیں، جو باتیں کی جا سکتی ہیں، تو یہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک انسان اگر اس کو یاد ہو کہ میرا روزہ ہے اور وہ کھانے کی نیت کر کے کھا لے، اس کے دل میں ارادہ ہو، اس کو معلوم ہو میں کیا کر رہا ہوں، اس کو ہوش حواس میں وہ کھا لے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، بندہ اپنی شہوت، اپنی ڈیزائر، اپنا کھانا پینا میری خاطر چھوڑتا ہے، چونکہ روزے میں اخلاص کی شان ہے اور اللہ ہی کی خاطر بندہ اپنی چاہتوں اور حاجتوں کو چھوڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے بھی اس کا اجر اپنے ہی پاس رکھا ہے، اور ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 بلکہ اس سے زیادہ گنا ثواب دینے کا معاملہ عام نیکیوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے اس کے اخلاص اور مجاہدے کی وجہ سے اس کا اجر اپنے ہی پاس رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود عطا فرمائے گا۔ اگرچہ باقی جتنی نیکیاں ہیں ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن یہاں پر روزے کے شرف کی وجہ سے اور روزے کی فضیلت کی وجہ سے، اس میں اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اور اسی طرح سے امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں کیا چھوڑتا ہے، یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ روزے کی حالت میں بندے کو اپنی شہوت، اپنا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ گناہ کے بارے میں کہ گناہ بھی تو چھوڑنے پڑتے ہیں، تو گناہ صرف روزے میں نہیں بلکہ روزے کے علاوہ اوقات میں بھی گناہ حرام ہیں۔ گناہوں کا چھوڑنا ایسا نہیں کہ روزہ ہے تو گناہ چھوڑ دو، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گناہ بند کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ گناہ بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات رمضان کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے کہ انسان رمضان میں بالکل اچھا بن جائے، نیک بن جائے، دیندار بن جائے، اور جیسے ہی رمضان چلا جائے سارے گناہ جو رمضان سے پہلے جاری تھے وہ پھر سے شروع کر دے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمانی اور وقتی اسلام نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت آئے تو اسلام اور فرما برداری ہی کی حالت میں آئے، یعنی بندہ ہر حال میں فرما بردار بنا رہے تاکہ جب بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے موت کا فیصلہ ہو وہ اللہ کے نیک بندے، مسلمان بندے اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو روزے کی حالت میں گناہ تو ویسے بھی حرام ہے چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، لیکن حلال چیزیں، شہوت جیسے بیوی سے حاجت کا پورا کرنا یا اسی طرح سے کھانا پینا، یہ تین چیزیں ہیں جو طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، یہ ساری چیزیں، تینوں چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ایک گھونٹ پی لے، چاہے ایک لقمہ کھا لے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جس چیز کو ہم کھانا کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی دوائی کھا لے کہ یہ کھانا نہیں ہے تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے, اس لیے کہ دوائی کھانا وہ چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے اور پیٹ میں اس سے انسان کو یعنی غذا اور اس کے تعلق سے جو بھی معاملات ہیں اس کے تعلق سے علاج کے تعلق سے ساری چیزیں ہوتی, تو دوائی کا کھانا بھی اس میں شامل ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ روزے کی حالت میں اپنی شہوت, اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے. یہ تینوں چیزیں چھوڑنا روزے دار کے لیے لازم ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْفِطْرِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِمَا يُتَغَذَّى بِهِ. علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کھانے سے پینے سے جو غذا کے طور پر ہوتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو کھانا غذا کے طور پر ہو, پینا غذا کے طور پر ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کو انہوں نے اپنی کتاب المغنی میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے جمع سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جمع بیوی سے صحبت کرنا, بیوی سے مجامعت کرنا, انٹر کورس کرنا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ کیا چیزیں روزے کو توڑنے والی, کیا چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بعض اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حیا کے ہوتے ہیں, لیکن دین کے سلسلے میں حیا اچھی چیز نہیں ہے. ایک انسان کو چاہیے کہ وہ حیا کے ساتھ ساتھ دین کی ضروری باتیں معلوم کر لے. اس کی حیا اگر دین کے سیکھنے میں اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے. حیا اپنی جگہ اچھی چیز ہے, لیکن دین کے حاصل کرنے کے سلسلے میں, دین سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں حیا اگر رکاوٹ بنتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, حیا کے مسائل کنائے میں, اشارے میں بیان کیے جا سکتے ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین آپ کے پاس آ کر آپ سے ایسے مسائل پوچھتی تھیں جیسے عام طور سے انسان ان سے شرماتا ہے, لیکن ان کے پاس صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ تھے دین کے سیکھنے کا, اس لیے آپ کے پاس آ کر وہ پوچھتی تھیں اور حیا نہیں کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, سورہ البقرہ آیت نمبر 187. اُحِلَّ لَكُمْ, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے, لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, تمہاری بیویوں کی طرف تمہارا حاجت کے لیے جانا, تمہارا اپنی حاجتیں پوری کرنا, یہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں حلال کیا گیا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ دن کے وقت جب انسان روزے سے ہوتا ہے, طلوع سحر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک, تو اس وقت بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اوحل لکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. ظاہر بات ہے کہ جو چیز حرام ہے رمضان میں, اس کو ایک خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کرنے کا ذکر کیا ہے, اور وہ وقت اللہ نے کیا بتلایا, لیلۃ الصیام, رات میں روزوں کی. تو رمضان کے مہینے میں ایک انسان, بیوی شوہر آپس میں رات کے اوقات میں تعلق قائم کر سکتے ہیں, یہ ان کے لیے جائز ہے. بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے, تو یہ چیزیں ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں. علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے نجات ہے. تو یہاں پر یعنی روزوں کے دن میں انسان کے لیے بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی قضا کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ پھر رمضان کے بعد وہ شوہر 60 روزے مسلسل رکھے, 60 روزے مسلسل رکھے. اگر اس میں سے پھر ایک چھوٹ گیا تو پھر سے اس کو واپس سے 60 روزے رکھنے ہیں. تو یہ بہت ہی مشکل چیز ہے انسان کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سزا اس کے لیے رکھی ہے کہ ایک انسان روزہ توڑنے کے بارے میں سوچے. اس لیے کہ شہوتیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں اللہ سے دور کرتی ہیں, اگر اللہ کے حکم کے خلاف اگر وہ ہو تو. حلال چیز بھی بعض اوقات میں حرام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پورا کرنا یہ اصل ہے. اللہ کی مرضی کا پورا کرنا, چاہے انسان کی حاجت اور اس کی چاہت کے بالمقابل ہو, تب انسان کو اللہ کی مرضی کے آگے اپنی چاہت اور حاجت کو قربان کرنا چاہیے. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ روزے کے اوقات میں, دن میں بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3, حیض و نفاس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر دن کے وقت میں اگر عورت شروعات سے روزے سے ہو اور اگر دن کے وقت میں اس کو حیض آ جاتا ہے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ عصر کے بعد ہی کیوں نہ ہو، چاہے عصر کے بعد ہی کیوں نہ ہو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزے کے وقت میں اس کو حیض آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر شروعات سے ہی اس کو یعنی حیض کی حالت پیش آئے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح سے نفاس والی عورت ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد میں عورتوں کو یعنی کچھ وقت تک کی حالت باقی رہتی ہے تو ان کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد وہ ادا کریں گی، چاہے ایک ساتھ روزے رکھیں چاہے الگ الگ روزے رکھیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا تو کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی ہے۔ فقالت احروریت انتی، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے، کیا تو خارجی فرقے سے تعلق رکھتی ہے؟ قلت لست بحروریت ولکنی اسأل، انہوں نے کہا کہ میں حروریہ تو نہیں ہوں لیکن بس میں پوچھ رہی ہوں، میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں، سوال ہے، اعتراض کے طور پر سوال نہیں ہے بلکہ حصول علم کے طور پر سوال ہے۔ قالت کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت حیض کی حالت ہم کو پیش آیا کرتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارا یہ حال ہوتا، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، تو ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن ہم کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی قضا ہے، ظاہر بات ہے جب روزہ چھوڑا جائے گا تبھی تو روزے کی قضا ہو سکتی ہے، تو معلوم ہوا کہ حائضہ کے لیے روزہ نہیں ہے اور ان کو دوسرے دنوں میں قضا اس کی کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہم کو نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں بعد میں ادا کرنے کو، بعد میں عمل ادا کیا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں عورتوں کے لیے نماز بھی فرض نہیں تھی، اور آج بھی یہی مسئلہ ہے، قیامت تک یہی مسئلہ رہے گا کہ حیض کی حالت میں عورت کے لیے نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کے بعد پاکی کے بعد میں بھی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے، ان کو نمازیں نہیں پڑھنا ہے، ان کے اوپر وہ نمازیں ادا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، قضا کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ ہے اور نماز ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں مباح ہیں اور روزہ ان سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ نمبر ایک، بھول کر کھا پی لینا، بھول کر کھا پی لینا۔ ایک انسان اگر بھول جائے اور کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما اطعمه اللہ وسقاه۔ امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، من نسی، جو بھول جائے، وهو صائم، اور وہ روزے سے ہو، فأکل او شرب، اور اس کے بعد کھا لے پی لے، فلیتم صومہ، تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، فإنما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ یہاں کئی باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، بھول جانے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور نہ اس سے عبادت کا ضائع ہونا مرتب ہوتا ہے۔ من نسی وهو صائم، جو روزہ ہو اور بھول جائے، بھولنے کے بعد کیا ہو جائے، فأکل او شرب، پھر وہ کھا پی لے، کھانا کھا لے، پانی پی لے، شربت پی لے، کچھ اور کھا لے، فلیتم صومہ، تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ یہاں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو غلطی سے گھر پہ آئے آفس سے اور کچھ اٹھا کے فریج میں سے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، اس کے بعد میں سوچتے ہیں یاد آتا ہے میرا تو روزہ تھا، اب روزہ تھا، اب سوچتے ہیں چلو ابھی تو ٹوٹ گیا، اب ٹوٹا ہوا جڑتا نہیں ہے، تو اب روزہ ٹوٹ گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ پھر کہتے ہیں پورے پلیٹ لے کے کھانا اس میں ڈال کے پورا کھانا شروع کرتے ہیں. کوئی پوچھے ارے آپ کا تو روزہ تھا, ٹوٹ گیا, ٹوٹ گیا تو اب کھا رہا ہوں پورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من نسی وهو صائم فاکل او شرب, جو بھول کر روزے دار کھا لے پی لے, فلیتم صومہ, اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے, یہ ٹوٹا نہیں ہے, اس لیے اس کو ابھی جوڑنے کی فکر کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ جڑا ہوا ہی ہے, ابھی تک روزہ اس کا باقی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا وہ اپنے روزے کو پورا کریں, اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھول سے کھانے کے بعد جان بوجھ کر بھی کھائے. فلیتم صومہ, وہ اپنا روزہ پورا کرے. فانما اطعمه الله وسقاه, اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا, یعنی جو اس نے کھایا پیا ہے. باقی بات اوقات میں جب روزہ نہیں ہوتا ہے تو کون کھلاتا ہے؟ تبھی بھی تو اللہ کھلاتا ہے, تبھی بھی اللہ پلاتا ہے. تو یہاں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہاں پر یوں کہا گیا کہ اس کو اللہ نے کھلایا, اس کو اللہ نے پلایا, یعنی اس نے جان بوجھ کر خود نہیں کھایا, اس نے جان بوجھ کے خود نہیں پیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کو کھلایا پلایا. تو اس کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اللہ ہے. یعنی بندے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ کیوں کھایا تو نے روزہ ہونے کے باوجود. آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے کھلایا, اس کو اللہ نے پلایا, یعنی اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے, بندے پر نہیں ہے. تو اس کا کوئی گناہ بندے پر نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اپنے طور پر اس کو کھلایا پلایا. بعض لوگ کہتے نہیں, ہم نے پیٹ بھر کے کھایا تھا, اس کے بعد چائے بھی پی تھی, اور یہ بھی کھایا تھا, وہ بھی کھایا تھا, اتنا کھانے کے بعد بھی روزہ رہتا ہے کیا؟ تو چاہے آپ پیٹ بھر کر کھائیں یا ایک ساتھ دو بار کھائیں اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں کھائیں پیئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک انسان کو یاد نہیں ہوتا ہے, انسان اگر کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پھر اگر ایک انسان کھاتے کھاتے لقمہ اس کے منہ میں ہے اور اس کو یاد آ جائے کہ ارے میرا تو روزہ ہے, تو اب اس کے بعد اس کے لیے کھانا پینا حرام ہے. اب آدمی نہیں کہہ سکتا چلو یہ لقمہ کھا لیں گے, گھوٹ پی لیں گے, اب اس کے بعد پھر سے جاری رکھیں گے, اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر جان بوجھ کر منہ میں لقمہ ہے اور یاد آ جائے اور اس کو نگل لے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو چاہے تھوڑا کھانا ہو, زیادہ ہو, اور دن کے کسی بھی وقت میں ہو, شروعات میں, دوپہر میں, شام میں, بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر جان بوجھ کے کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ سَقَاهُ, اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ تعالیٰ نے پلایا. اب اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھا رہا ہے اور آپ کو پورا اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ روزہ دار تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا رہا ہے, تو کیا آپ اس کو یاد دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے؟ شرعاً آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو یاد دلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل میں اس کے لیے ایک وہ غلطی کر رہا ہے جو روزے کے خلاف ہے, لیکن اس کو یاد نہیں ہے, تو آپ اس کو یاد دلائیں گے. جیسے نماز میں اگر امام غلطی کرے اور یعنی رکوع میں چلا جائے یا رکوع سے یعنی کھڑے ہو کر یعنی اس طرح سے سجدے وغیرہ میں غلطی کرے یا تیات چھوڑ کے کھڑا ہو جائے, تو ایسے وقت میں قرأت وغیرہ میں غلطی کرے, تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کو لقمہ دیں. تو جو بھول جائے اس کو یاد دلانا پڑتا ہے. تو اگر کوئی انسان مثلا بھول کے کھا رہا ہے, آپ کہیں چلو اس پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے, کھانے دو بیچارے کو, کھانے پینے دو, اس کے بعد میں کھانا پینا جب ہو جائے تو اس کو یاد دلائیں گے, تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں. اس لیے کہ غلط کام آپ دیکھ رہے ہیں, اگرچہ وہ بھول کر ہے لیکن ہے تو منع. تو آپ ایسی صورت میں اس کو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو منع کریں. جیسے ایک انسان سویا ہوا ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے, فجر کی نماز کا وقت ہوا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو رہا ہے, ظاہر بات ہے جو سویا ہوا ہے اس پر ویسے ہی شریعت نہیں ہے جیسے بھولے ہوئے پر ہے. تو وہ سویا ہوا ہے, اب اس پر کوئی گناہ نہیں اگر نماز چلی جائے تو. اگر آپ اس کو نہیں بیدار کرتے ہیں اور سونے دیتے ہیں تو وہ تو بیچارہ گناہگار نہیں ہوگا, آپ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے اس کو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے پر اس کو اسی حالت پر رہنے دیا. تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو نماز کے لیے بیدار کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے. تو اگر گھر والے دکھائی دیتے ہیں کہ کسی نماز کے سلسلے میں سوئے ہوئے ہیں, غفلت میں ہیں, بھولے ہوئے ہیں, اس پر لازم ہے کہ ان کو نماز یاد دلائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم دیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، لوگوں کو یاد دہانی کیجئے، اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو وَذَكِّرْ یہاں پر امر ہے اللہ کی طرف سے کہ یاد دلانا ضروری ہے اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا جان بوجھ کے روزہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول کر نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، جو رمضان میں افطار کر لے بھول کر، جو رمضان میں بھول کر افطار کر لے کا مطلب یہ نہیں کہ پابندی سے سب بچھا کے ایک آدمی جیسے افطار کر رہا ہے افطار کی نیت سے توڑے، تو افطار کی نیت یہاں پر نہیں، عربی زبان میں روزہ توڑنے کو بھی افطار کہتے ہیں، روزہ مکمل کرنے کے بعد جو ہم افطار کرتے ہیں اس کو بھی افطار کہتے ہیں، اور روزہ نہ رکھنے کو بھی افطار کہتے ہیں۔ افطار کا لفظ جو ہے فطرا سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا پھاڑنا، فطرا کے معنی ہوتے ہیں اذا السماء فطرت، آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کسفن اللہ نے ذکر کیا دوسری جگہ پر، تو آسمان کا ٹوٹ جانا پھٹ جانا، اس میں دراڑ کا ہو جانا، اس میں یعنی بریک ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں افطار۔ اسی لیے روزہ افطار کیا جاتا ہے، یعنی روزے میں بھوک کا سلسلہ توڑ کر ختم کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو افطار کہتے ہیں۔ تو روزہ نہ رکھنے کو بھی افطار کہتے ہیں، روزہ توڑنے کو بھی افطار کہتے ہیں، روزہ افطار کرنے کو بھی افطار کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من افطر فی رمضان ناسیا، جو بھول کر رمضان میں کھا لے یا افطار کر لے، فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، اس پر نہ کوئی قضاء ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہے۔ قضاء کس کو کہتے ہیں؟ قضاء یہ ہے کہ چھوٹا ہوا عمل بعد میں ادا کیا جائے۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بدلے کچھ اور دیا جائے، اس کے بدلے کچھ اور دیا جائے، اس کو کفارہ کہتے ہیں، جو اس غلطی کی بھرپائی کے طور پر ہوتا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے المستدرک میں اور اسی طرح سے امام البیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ صحیح جامع صغیر میں یہ حدیث 6070 پر موجود ہے، شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ لیکن کھانا اور کھانا چکھنا دونوں میں فرق ہے، اس اعتبار سے شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر حاجت انسان کو ہو، کچھ ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں وہ کھانے کا ذائقہ اپنی زبان سے معلوم کر سکتا ہے۔ مثلا خواتین گھر میں کھانا پکاتی ہیں، یا اسی طرح سے ہوٹل وغیرہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان میں کوئی مسلمان کک بھی ہوتا ہے، کسی کا اپنا ہوٹل ہوتا ہے، کسی کی کھانے کا بزنس ہوتا ہے، کھانا پکا کے وہ سپلائی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کھانا کیسا بنا ہے، اس میں ذائقہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں نمک وغیرہ صحیح پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، اگر چیک کرنا چاہے تو کھانا بنانے والا یا جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو چیک کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی یعنی کک جتنے بھی ہوتے ہیں کھانا بنانے والے ہوٹل میں، ان کے اوپر کوئی ذمہ دار ہو، جس کی ذمہ داری ہو کہ وہ چیک کرے کھانا صحیح ہے کہ نہیں، تو اگرچہ اس نے کھانا نہیں بنایا لیکن وہ بھی چیک کر سکتا ہے۔ تو اگر ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کوئی انسان اگر کھانے کا ذائقہ اپنی زبان پر چیک کرے تو ایسا کرنا اس کے لیے شرعاً جائز ہے، یہ کھانے میں شمار نہیں ہوتا ہے، یہ کھانے میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا بأس ان يتطعم الصائم عن القدر، روزے دار کے لیے اپنے کھانے کے برتن میں سے، ہانڈی میں سے کچھ چکھ لینا، یا تطعم کا مطلب ہوتا ہے زبان پر اس کا ذائقہ دیکھ لینا، تو ایسا کرنا اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے، اور اصل روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کا ذائقہ زبان پر چیک کرنا، چکھنا، یہ جائز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کا فرد آئے اور کھانے کی ہانڈی میں سے کچھ لے اور کہے کہ یہ جائز ہے اس لیے کرنا ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز کرے، ضروری نہیں کہ ہر چیز کرے۔ پھر دوڑنا بھی جائز ہے، تو خامخواہ کوئی انسان روزے میں دوڑے تو تو اس کو کوئی بھی انسان کہے گا کہ یہ انسان سمجھدار انسان نہیں ہے، اس سے کوئی کہے کہ کیوں دوڑ رہے بھائی، کہ جائز ہے. تو اس طرح سے ہر جائز چیز نہیں کی جاتی ہے. تو روزے میں ہانڈی میں سے چکھنا ایک ایسی مشکل چیز ہے کہ ہو سکتا ہے آدمی فتنے میں پڑ جائے اور ایک لقمہ بھی لے لے اور نکل جائے اس کو. تو یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو روزہ توڑنے کے قریب کرنا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں انسان کے لیے آسانیاں ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چکھنا ضروری ہوتا ہے، ان کی تجارت اور یہ ساری چیزیں اس پر مبنی ہوتی ہیں. ایسی صورت میں اگر وہ صرف زبان پر ذائقہ چکھ لے اور اس کے بعد تھوک دے اور کلی کر لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی چکھ لے پورا اور اس کا پورا ذائقہ منہ میں اس کے باقی رہے اور حلق میں چلا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ ایسا کیسا روزے میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اب تک تو ہم نے کبھی سنا نہیں. آپ دیکھیں ابھی تک بہت سارے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا لیکن کرتے تو ہیں. مسواک جب کرتے ہیں تو کیا مسواک کا ذائقہ منہ میں اس کے محسوس نہیں ہوتا ہے؟ پانی جب کلی کرتے ہیں تو کیا پانی کا ذائقہ زبان پر محسوس نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لیکن شریعت میں اتنی آسانی رکھی گئی ہے کہ حلق میں اگر کوئی کھانا جاتا ہے، کوئی چیز آدمی پانی پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر صرف زبان پر اگر وہ رکھے اور تھوک دے تو اس کے بعد روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب تھوک نگلنا، بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں لا بأس ان یزدرد الصائم ریقہ، روزے دار اپنا تھوک نگل لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر ایک انسان اپنا لعاب اپنا سلائیوا اس کو نگل لیتا ہے، جیسے آدمی بات کر رہا ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے منہ میں لعاب آتا رہتا ہے جس سے حلق اس کا سوکھتا نہیں ہے اور جس سے اس کے لیے قوت باقی رہتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ایسا بنایا گیا ہے. اب اگر آدمی سوچے کہ دیکھو حلق میں سے کچھ جائے گا واپس اندر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ تھوک نگلے نہیں، لعاب اپنا نگلے نہیں بلکہ بار بار تھوکتا رہے، تو یہ شرعاً مکروہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، نہ آپ نے ایسا کرنے کی ترغیب دی ہے. تو تھوک نگل لینا یہ جائز ہے، اور بار بار تھوکنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی دین نہیں ہے. جس چیز کو انسان دین سمجھ کے کرے اور وہ اسلام میں نہ ہو، یہ غلو ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط چیز ہے. اگر اس کو شریعت سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی، یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے بار بار تھوکنا نہیں چاہیے. بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں اور منہ میں لعاب جما لیتے ہیں، اس کے بعد باہر جا کر تھوک کر آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے باتھ روم وغیرہ میں جا کے تھوک کے آتے ہیں. اس طرح سے کرنا یہ غلط چیز ہے. یہ اخلاقی اعتبار سے بھی مناسب نہیں، اسلامی معاشرتی آداب کے اعتبار سے، اور یہ روزے کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے. بلکہ انسان کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لعاب نکل جائے. بہت سارے مسلمان دوسرے غیر مسلموں سے کہتے ہیں ہمارے یہاں تو روزے میں لعاب تھوک بھی نہیں نکل سکتے، وہ بھی چار قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اسلام سے. ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اتنا خطرناک دین ہے کہ انسان اپنا لعاب بھی نہیں نکل سکتا ہے، تو کیسا ڈینجر دین ہے، آدمی کیسا جی سکتا ہے. اور ان کو رحم آتا ہے مسلمانوں پر کہ بےچارے کون سی دین میں جا کے پھنس گئے، کہ جس میں انسان اپنا صبح سے شام تک وہ بھی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھی نہیں، ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے. اپنی جہالت کی وجہ سے ایک انسان غیر مسلموں کو اسلام سے دور کرتا ہے، ان کے لیے دین میں مشکل پیدا کر کے، ان کے لیے ایسی باتیں جو اسلام میں نہیں ہیں بتا کر، اور اس کو بھی فخر سے بتا کر وہ دوسروں کو دین کے بارے میں ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈینجر دین ہے، اس میں جانے سے آدمی بہت مصیبت میں پھنس جاتا ہے. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ لعاب کا انسان کا نگل جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں لا بأس ان یزدرد الصائم ریقہ. یہاں پر میں نے قتادہ جو کہ تابعی ہیں ان کا قول ذکر کیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تابعی کا قول تو دلیل نہیں ہوتا ہے، پھر یہاں کیسے ذکر کیا گیا؟ یاد رکھیں اس میں اصل اباحت ہے. جس چیز کو روزہ میں منع نہیں کیا گیا ہے وہ جائز ہے. جو چیز روزے میں منع نہیں، اگر دیکھیے کھانا پینا ہے مثلا، حدیث میں نے ذکر کی کہ بندہ میری خاطر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میری خاطر اپنی شہوت اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کھانے پینے میں نہیں آتا ہے. مثلا آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے کئی مرتبہ روزے کے علاوہ اپنا لعاب نگل لیا، کیا کھانا پینا یہ قرار پاتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے پانی لینے کی، کہا میں نے پی لیا، کوئی کھانا لے کر آپ کو میں نے کھا لیا، کوئی نہیں کہتا ہے. لعاب کا نگلنا نہ کھانے میں آتا ہے نہ پینے میں آتا ہے۔ تو جس چیز سے منع نہیں کیا گیا ہے اس میں اصل اباحت ہوتی ہے، اس میں اصل اباحت ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں وہ چیز جائز ہوگی جب تک کہ منع نہ کی جائے، وہ چیز جائز ہوگی جب تک کہ منع نہ کیا جائے۔ اسی لیے اصل اگر اس میں کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی تھوک کا نکلنا جائز ہوتا ہے، اگر کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہوتی تب بھی جائز ہوتا، کیونکہ منع ہی نہیں ہے تو پھر منع کون کر رہا ہے؟ جب منع اللہ نے نہیں کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو اپنے آپ کیسے منع ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ مزید یہ کہ تابعی کا قول بھی یہاں پر ہے تو ہم کو ایک مزید اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے سلف میں سے بھی کسی نے بات کہی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس روایت کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اور اسی طرح سے امام البخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، تعلیقا ذکر کیا ہے، یعنی بلا سند ذکر کیا ہے۔ لیکن امام البخاری جب بغیر سند کے یقین کے ساتھ کچھ کہیں، جزم کے ساتھ کہیں قال فلان یا یعنی اس طرح سے الفاظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت صحیح ہے۔ یہاں پر آپ کے یہاں ہیڈنگ ہے جان بوجھ کر قے کرنا، اسے روزہ اصل میں چونکہ ہم روزہ جن سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ ہیڈنگ صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ ہیڈنگ یہ ہونا چاہیے قے جان بوجھ کر کی بجائے قے ہو جانا، قے ہو جانا یعنی انسان کو کنٹرول نہ ہو اور اس کو قے ہو جائے، وومیٹنگ ہو جائے، جس کو ہمارے یہاں الٹی ہونا کہتے ہیں، معلوم نہیں کس مناسبت سے کہتے ہیں، کھایا واپس آ جانا اس اعتبار سے اس کو الٹی کہتے ہیں، تو اس کو اردو میں قے کہتے ہیں اور عربی میں بھی اس کے لیے قے کا لفظ ہے، انگلش میں اس کو وومیٹنگ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، من ذرعہ القیء جس کو جس پر قے غالب آ جائے، جو قے کو روک نہ پائے، فلیس علیہ قضاء اس پر کوئی قضا نہیں، ومن استقاء عمدا اور جو جان بوجھ کر قے کرے فلیقضی اس کو چاہیے کہ وہ روزہ قضا کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں 6243 پر یہ حدیث صحیح ہے، شیخ الالبانی اس کو صحیح کہا ہے اور الفاظ ترمذی کے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر جان بوجھ کر کوئی قے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ بعض اوقات دیکھیے ایک آدمی غلطی سے کھا لیتا ہے، اب سوچتا ہے کہ میں نے کھا لیا روزے میں، اب اس کو علم نہیں ہے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے تقوی کی وجہ سے اللہ سے ڈر کر علم کی، دیکھیے جہالت کے ساتھ تقوی مزید مصیبت بھی بن جاتا ہے، کہ اب وہ کیا کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں نے کھایا، اب وہ ہاتھ ڈال کر اس کو پورا قے کر کے پورا نکال دیتا ہے۔ تو بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹا تھا نہیں، لیکن اب جان بوجھ کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا، تو پہلے تو نہیں ٹوٹا تھا، اس نے خود سے توڑ دیا اس کو۔ تو جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس پر قے غالب آ جائے اس پر کوئی قضا نہیں، تو یہاں پر فدیہ ہے؟ نہیں، فدیہ بھی نہیں، نہ قضا ہے نہ فدیہ ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ باقی رہتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کو الٹی ہو جائے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ وہ جان بوجھ کر قے نہ کرے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء یعنی اچھی طرح سے مکمل وضو کرو، وخلل بین الاصابع اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو، انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ اور پاؤں کے جو جگہ ہوتی ہے اکثر اوقات وہ انگلیوں کے جڑے رہنے کی وجہ سے سوکھی رہتی ہے، اس کا خیال رکھو اور اس میں خلال کرو، انگلیوں کے بیچ میں انگلی پھیر کر وہ سوکھی جگہ اس کو بھی پانی پہنچاؤ۔ وخلل بین الاصابع انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما اور ناک میں اچھی طرح سے پانی پہنچاؤ الا یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو، ناک میں اچھی طرح سے پانی اوپر تک پہنچاؤ لیکن روزے میں نہیں، روزے میں نہیں، روزے میں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ناک میں اچھی طرح سے پانی پہنچانا عام حالات میں ہے لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ حلق تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے غرغرہ کرنا کہ ایک انسان پانی لے منہ میں اور منہ پر آسمان کی طرف کر کے غرغرہ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے غلطی سے اس کی حلق میں پانی چلا جائے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے روزہ ٹوٹنے کا قوی امکان ہو، بہت پاسبلٹی ہو۔ اس حدیث کو امام الشافعی نے اپنی مسند میں اور اسی طرح سے امام احمد نے اور سنن میں اصحاب سنن نے یعنی ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ نے اور ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے سہیل جامع صغیر 927 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ بعض علماء نے ٹوتھ پیسٹ برش کرنے کو روزے میں جائز رکھا ہے، وہ اسی اصل کے تحت ہے کہ ذائقہ اگر کسی چیز کا زبان پر محسوس ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کیا جائے، ٹوتھ پیسٹ استعمال روزے کی حالت میں نہیں کیا جائے، اس لیے کہ اس میں جو جھاگ ہوتا ہے غلطی سے وہ اگر زیادہ ہو جائے حلق میں جانے کا امکان ہوتا ہے۔ تو ایک انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے اور مسواک کا استعمال کرے، روزے کی حالت میں ثواب بھی ملے گا اور منہ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو دانتوں کی صفائی کے لیے بہتر ہے کہ روزے میں مسواک کی جائے اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے بچا جائے، اگرچہ وہ حرام نہیں ہے لیکن اس سے حلق میں جانے کا امکان بہت قوی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسواک کے سلسلے میں کہتے ہیں، یستاک اول النہار واخرہ ولا یبلع ریقہ۔ امام البخاری نے اس کو صحیح میں اپنی ذکر کیا ہے بلا سند تعلیقا، کہتے یستاک اول النہار واخرہ، یعنی دن کی شروعات ہو یا دن کا آخری وقت ہو اس میں انسان مسواک کر سکتا ہے، ولا یبلع ریقہ، لیکن وہ اپنے لعاب کو نگلے نہیں، یعنی مسواک کرے لیکن مسواک کرنے کے بعد منہ میں مسواک کے ذرات رہ جاتے ہیں اور اس سے جو تھوک بنتا ہے مسواک کرتے وقت میں اس میں مسواک کا اثر ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ اس کو نکل جائے گا تو مسواک سے جو بھی اس کو یعنی لعاب اس کا پیدا ہوا ہے، اس کا ذائقہ پیدا ہوا، اس کو نکلنا ہوگا۔ تو کہتے یستاک اول النہار واخرہ، دن کی شروعات میں یا دن کی آخر حصے میں آدمی مسواک کر سکتا ہے، ولا یبلع ریقہ، لیکن اپنا لعاب تھوک نہ نکلے۔ تو مسواک کر کے تھوک نہیں نکلنا چاہیے، تھوک دینا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر بہت گرمی ہو رہی ہو تو انسان غسل کر سکتا ہے صرف گرمی کی وجہ سے، اور اسی طرح سے سر پر بھی پانی ڈال سکتا ہے، اور اسی طرح سے سر پر گیلا کپڑا وغیرہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نفس توڑنے کے لیے ہے، اس لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا ہوا عمل صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈک کے لیے غسل نہیں کر سکتے ہیں، اے سی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، روزے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی سر دھو رہا ہے روزے میں تکلیف کی وجہ سے مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ راحت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اے سی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی آدمی اگر غسل کرتا ہے ٹھنڈک کے لیے، یا سر پر گیلا کپڑا دھوپ میں ڈال لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت میں دیکھا، یصب علی رأسہ الماء، آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، وہو صائم، جبکہ آپ روزے سے تھے، من العطش او من الحر، پیاس کی تکلیف کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور صحیح ابی داؤد 2072 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اگر منع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کرتے، چونکہ یہ جائز ہے، خصوصاً عرب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو ایسا انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جیسے غسل ٹینک وغیرہ میں یا ٹب میں بیٹھ جائے، گرمی بہت ہو رہی اس وجہ سے روزے کی حالت میں، تو یہ بھی جائز ہے۔ عبداللہ ابن ابو عثمان رحم اللہ فرماتے ہیں، رأیت ابن عمر وهو صائم، میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور وہ روزے کی حالت میں تھے، روزے سے تھے، یبل الثوب ثم یلقیہ علیہ، وہ کپڑا گیلا کر کے اس کو اپنے اوپر ڈال لیتے تھے، وہ کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر اس کو ڈال لیتے تھے۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ روزے کی حالت میں کپڑا بھگو کر اپنے اوپر ٹھنڈک کے لیے ڈال لیتے تھے، ایسا کرنا روزے میں جائز ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لی ابزن اتقحم فیہ وانا صائم، میرے پاس میرے ہاں ایک حوض ہے، میں روزے کی حالت میں اس میں ڈبکی لگا لیتا ہوں، اس میں غوطہ لگا لیتا ہوں۔ بخاری نے اس کو تعلیقاً روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی گرمی کی وجہ سے ٹینک میں تیرتا ہے یا ٹب میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس میں منع نہیں ہے، بس پانی حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ آپ اگر پانی میں جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیل لگانا اور کنگھی کرنا یہ بھی روزے کی حالت میں نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو روزے کی حالت میں ایسا رکھے کہ اس کا روزہ لوگوں کو دکھائی نہ دے، ایسا نہ ہو کہ جو بھی اس کو دیکھ کے فوراً پہچان لے ہاں یہ روزے سے ہے۔ اس طرح سے آدمی اپنی درگت نہیں بنا لے کہ ساری دنیا کو اس کے یعنی روزے کی خبر ہو، یہ ریاکاری بھی ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی نیکیوں کو ظاہر کرے یا نیکیوں کے وقت میں اپنے ایسا حال بنا لے۔ ہاں حج کے وقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج کا عمل ہی ایسا ہے کہ اس میں بندے کی پراگندگی اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، اس میں بکھرے بال ہیں اور بالکل ایک ہی لباس بدن پر ہے تو یہ اور بات ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ کنگھی کرے، تیل سر میں ڈالے اور حشاش بشاش رہے، ایسا اپنی صورت سے اور اپنے چلنے پھرنے سے ظاہر نہ کرے کہ لوگ افطار کی اس کو تلقین کرنے لگے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، فلیصبح دہینا مترجلا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے سر میں تیل بھی ڈالے اور وہ کنگھی بھی کر لے، کنگھی بھی کر لے اور سر میں تیل ڈالے، یعنی ٹھیک ٹھاک دکھائی دے، حشاش وشاش دکھائی دے۔ اس میں ایک یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سر میں تیل ڈالنے کے بارے میں کوئی آدمی یہ سوچے کہ سر میں تیل ڈالیں گے تو اندر چلا جائے گا سر میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس طرح سے سوچنا غلط ہے۔ صحابی کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تیل بھی سر میں ڈال سکتے ہیں، سر میں تیل ڈال سکتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ پھر آدمی سانس بھی لے رہا ہے تو ہوا اندر جا رہی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے؟ تو ہماری عقل سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، شریعت نے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹنا ذکر کیا ہے انہیں چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ ابن مسعود کا قول ہے جو میں نے ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو وہ اپنی صبح سر میں تیل ڈالے اور کنگھی کرے، اس کو امام البخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے روزے میں سرما لگانا بھی جائز ہے، سرما لگانا، آنکھوں میں جو سرما ڈالا جاتا ہے تو یہ لگانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ انہ کان یکتحل وہو صائم، کہ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے، روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ اس کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، صحیح ابی داود میں 2082 پر شیخ الالبانی نے اس کو کہا کہ حسن موقوف، یہ روایت حسن درجے کی سند کے اعتبار سے اور موقوف ہے، یعنی صحابی کا عمل ہے، تو صحابی کا عمل بھی ہمارے نزدیک دلیل ہوتا ہے کیونکہ صحابہ حلال و حرام کو جانتے تھے اور روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم سے زیادہ وہ جانتے تھے، اور چونکہ آنکھ میں سرما لگانا کھانے پینے میں نہیں آتا ہے اس لیے ویسے بھی وہ جائز ہے، اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ میں سرما لگانے سے حلق تک وہ محسوس ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سرما لگانا صحابی سے ثابت ہے، ہم عقل کے مقابلے میں دلیل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو آنکھ میں سرما ڈالنا یہ دلیل ہم کو صحابی کے عمل سے ملتی ہے۔ کیا کان میں روزے کی حالت میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ بعضوں کو کان میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا یعنی کان میں دوائی وغیرہ ڈالی جا سکتی ہے؟ یہ سوال علماء سے پوچھا گیا، شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے اس کو پوچھا گیا، سوال ہے کہ هل التقطير في الاذن يفطر، کیا کان میں دوائی ڈالنا، قطرے ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا لا، لانه ليس من المفطرات، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ یہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کان ہے، آدمی کان سے تو کھانا نہیں کھاتا، اس کو کھانا پینا شمار نہیں کیا جاتا ہے، تو کان میں اگر دوائی ڈالی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مجموع الفتاوی میں شیخ عثیمین کا فتویٰ موجود ہے۔ اسی طرح سے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ چکے ہیں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو ظاہر بات ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ کھانا پینا نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا هل استنشاق الفکس یفطر، یعنی وکس کا سونگنا، کیا اس سے ناک میں جیسے وکس لگایا جائے کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے کہا لا یفطر، لانه ليس فيه اجزاء تتصاعد حتى تنزل الى الجوف، اس لیے کہ اس میں ایسے اجزاء نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پیٹ تک چلے جائیں، پیٹ تک چلے جائیں، یعنی ناک میں وکس لگا رہے ہیں تو پیٹ میں چلا گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہتے لیکن فیہ رائحۃ قویہ لا تضر، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی بہت ہی سخت خوشبو ہوتی ہے، بو اس میں ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے روزے کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قطرۃ العین کذلک لا یفطر، اور اسی طرح سے آنکھ میں قطرے ڈالنا جیسے آئی ڈراپس ہوتے ہیں تو ان کا بھی استعمال کرنا، اس سے بھی افطار نہیں ہوتی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مجموع الفتاوی میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے انجیکشن لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے تعجب کی چیز ہوگی، انجیکشن سے کیسے، یہ تو اندر جا رہا ہے، لیکن انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے انجیکشن سے جو کہ علاج اور دوائی کے لیے ہو، وہ پیٹ میں غذا کے لیے نہ ہو، یعنی ایسا انجیکشن دیا جو پیٹ میں غذا کا بدل بن جائے، جو فوڈ کا سبسٹیٹیوٹ ہو جائے، تو ایسا انجیکشن تو یعنی روزہ توڑے گا، لیکن جو پیٹ میں نہیں جاتا ہے، جو ڈائریکٹلی رگوں میں جاتا ہے، تو ایسے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ رگوں میں ہو یا چاہے وہ یعنی عضلات میں ہو، چاہے وہ یعنی ہاتھ میں، یعنی پٹھوں میں جس کو ہم کہتے ہیں، جو مسلز میں ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شیخ بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں الحقنۃ فی الورید لیست من جنس الاکل والشرب، کہتے ہیں کہ ورید میں یعنی رگوں میں انجیکشن لینا، یہ کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ وہاکذا الحقنۃ فی العضل من باب اولا، اور اسی طرح سے مسلز میں، پٹھوں میں، گوشت میں انجیکشن لینا، جیسے بدن میں آدمی رگوں کے علاوہ انجیکشن لے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن لو قضا من باب الاحتیاط کان احسن، کہتے لیکن اگر بطور احتیاط ایک انسان اس کی قضا کر لے روزے کی، تو یہ زیادہ بہتر ہے احتیاط کے طور پر۔ وہ تاخیرها الى الليل اذا دعت الحاجه اليها يكون اولى واحوط، کہتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ضرورت ہو تو، ممکن ہو تو، اس کو تاخیر کرنا رات تک، یہ بہتر ہے۔ خروجا من الخلاف فی ذلك، اس مسئلے میں اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے۔ مجموع الفتاوی میں شیخ بن باز نے یہ بات کہی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن دو میں سے ایک چیزیں ہیں، کہ ایک آدمی یہ کوشش کرے کہ اگر ممکن ہو، بہت ضروری نہ ہو، تو روزہ ختم کرنے کے بعد یہ انجیکشن لے، احتیاط اسی میں ہے۔ دوسرے یہ کہ یعنی اگر ممکن ہو تو روزہ رکھے، اور انجیکشن اگر لینا پڑا ہو تو بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن یہ قضا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں، تو ان کو بھی انجیکشن لینا جائز ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں، اس لیے کہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ دوائی ہے۔ عرب کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اللجنۃ الدائمہ، اس کے تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے متفقہ طور پر، وہ کہتے ہیں کہ لا حرج علیک فی اخذ الابرۃ المذکورہ نہارا للعلاج ولا قضاء علیک وان تیسر اخذه لیلا بدون مشقۃ علیک فہو اولا، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جو انجیکشن تم نے ذکر کیا ہے، جو سوئی لینا تم نے ذکر کیا ہے ڈائبٹیز کی، تو اس میں دن میں اگر تم انجیکشن لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے اوپر کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے لیے اس میں آسانی ہو کہ تم رات میں انجیکشن لو دن کی بجائے، روزے کی بجائے بعد میں انجیکشن لو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو. لیکن ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو انجیکشن لینا پڑتا ہے تو وہ دن میں انجیکشن لے سکتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح سے خون نکلوانا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بعض اوقات خون ٹیسٹ کرنے کے لیے, خون ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ دینا پڑتا ہے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ علاج کا ایک طریقہ اپناتے تھے جس کو حجامہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں داڑھی موڑنے کو حجامت کہتے ہیں, لیکن وہاں پر عرب میں یہ لفظ نہیں, اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. حجامہ کے معنی ایک جو ہے کپنگ, جس کو کہتے ہیں کہ جسم کے بعض حصوں میں ہوا بند ایک جو ہے پیالیاں لگائی جاتی ہیں اور ان سے وہ حصہ ابھر کر یعنی باہر نکلنے کی طرح ہو جاتا ہے اور اس سے خون کے قطرے نکلتے ہیں اور گندا خون اس کا نکل جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو حجامہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دور میں کہا تھا افطر الحاجم والمحجوم, افطر الحاجم والمحجوم. حجامت کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کو امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں 1136 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اس سے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر انسان خون اس کا نکلوائے اپنا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور جو ایسا کرے اس کا بھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ پہلے تھا, بعد میں اس میں آسانی دے دی گئی. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامت للصائم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کے سلسلے میں روزے کے لیے رخصت اور چھوٹ دی. اس کو امام الدارقطنی, الطبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے اس کو اس روایت کے بارے میں کہا فالحدیث بهذه الطرق صحیح لا شك فيه وهو نص في النسخ, کہتے ہیں یہ حدیث ان سارے طرق سے صحیح ہے بلا شبہ بلا شک, اور یہ پچھلے حکم کے لیے نسخ کی دلیل ہے. پچھلا حکم ختم ہو گیا اور اب نیا حکم رہا, کیونکہ لفظ اس میں کون سا بتا رہا ہے کہ پچھلا حکم اب ختم ہو گیا, رخصا. رخصا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ دینا, رخصت دینا. رخصت اور چھوٹ اس چیز میں دی جاتی ہے جو پہلے منع تھی, پہلے منع تھی, اب اس کے اندر آسانی پیدا کر دی گئی, تو جو پہلے منع تھا اسی میں رخصت دی جاتی ہے. اسی لیے شیخ الالبانی سے استدلال کرتے ہیں کہ ترجیح دی جائے گی یہاں پر, اور یہاں پر نسخ کا یعنی مانا لیا جائے گا, اس لیے کہ پہلے منع تھا بعد میں ڈھیل دی گئی, پہلے منع تھا بعد میں رخصت اور چھوٹ دی گئی. تو پچھلی حدیث کو پہلے کی حدیث مانا جائے گا اور یہ حدیث دوسری حدیث مانی جائے گی, اس لیے کہ خود اس میں نسخ کا لفظ موجود ہے, رخصا کا لفظ موجود ہے. تو اس سے حاصل کلام یہ کہ روزے دار اگر خون نکلواتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایک انسان کا ہاتھ کٹ جائے اور اس میں سے خون نکلنے لگے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. اسی طرح سے ایک انسان اگر خون ٹیسٹ کرنے کے لیے خون دے تو اس میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اس کسی کو اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑے روزے دار کو, تو روزے دار دے سکتا ہے, اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے انسان میں بہت کمزوری آ جاتی ہے. اگر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ روزہ مکمل نہیں کر پائے گا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اگر اس کا خون دینا بہت ضروری ہو اور کہیں اور سے وہ نہیں مل رہا ہو تو. شیخ بن باز نے بھی اس سلسلے میں کہا الدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم, جو وہ خون جو تحلیل کے لیے, ٹیسٹنگ کے لیے, انالیسس کے لیے لیا جاتا ہے, خون کے چیک کرنے کے لیے لیا جاتا ہے, بلڈ ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. شیخ بن باز نے اپنے فتاوی میں بات ذکر کی ہے. اسی طرح سے دانت نکلوانا یا یعنی دانت بھرنا وغیرہ جو بھی ہے کہ دانت میں یعنی بھرا جاتا ہے, سیمنٹ بھرتے ہیں, سونا بھرتے ہیں, اس طرح سے جو بھی بھرا جاتا ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, بشرطے کہ حلق میں کوئی چیز نہ جائے. اگر حلق میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر صرف دانت بنا لیتے ہیں, دانت لگوا یعنی دانت نکلوا لیتے ہیں اور اس سے خون بھی نکلتا ہے اور یعنی دانت یعنی آدمی کے جسم سے نکل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں قلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، کہتے ہیں کہ دانت کا نکلوانا یعنی ڈاڑ کا نکلوانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے اس سے خون نکلے. لِأَنَّ قَالِ عِدِرْسِهِ لَا يَقْسِلُ بِذَلِكَ اِخْرَاجَ الدَّمِ، اس لیے کہ داڑھ نکلوانے والا خون نکلوانے کی نیت نہیں رکھتا ہے. وَإِنَّمَا جَاءَ خُرُوجَ الدَّمِ تَبَعًا، کہتے ہیں اس لیے کہ خون داڑھ نکلوانے کے تابع ہیں، داڑھ نکلوانے سے خون نکلا ہے، خون جان بوجھ کر نہیں نکالا ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ حَقَّ الْإِنسَانُ جِلْدَهُ، اسی طرح سے ایک انسان کہیں اس کو کھجلی ہو رہی ہو تو کھجائے. او بطل جرح حتى خرج من خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر، کہتے اس سے اگر زخم وغیرہ ہے وہاں پر انسان کو خارش ہو رہی ہو، آدمی اس کو کھجانے سے خون نکل آئے تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اگر زخم سے خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. الشرح الممتع میں شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے یہ بات کہی ہے. اسی طرح سے جنابت کی حالت اگر انسان کی ہو اور جیسے بیوی سے صحبت کی ہو یا اسی طرح سے احتلام ہوا ہو اور روزے کا وقت شروع ہو جائے یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور انسان نے ابھی غسل نہیں کیا ہو تو کیا اس سے روزے کو نقصان ہوتا ہے؟ اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. ہاں انسان کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لے اور اس کے بعد نماز کے لیے چلا جائے، یا گھر میں خاتون ہیں نماز پڑھ لے. تو جنابت کی حالت روزے کی حالت کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتیہ، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فتویٰ پوچھنے کے لیے. وہی تسمع من وراء الباب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے ہی کھڑی سن رہی تھی. فقال یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول تدرکنی الصلاۃ وانا جنب فاصوم، مجھ کو نماز کا وقت آ جاتا ہے یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور میں ابھی جنابت ہی کی حالت میں ہوتا ہوں، میں نے غسل نہیں کیا ہوتا ہے، تو کیا میں روزہ جاری رکھ سکتا ہوں یعنی وہ روزہ میں رکھ سکتا ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا تدرکنی الصلاۃ وانا جنب فاصوم، کہ مجھ کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت ہی میں روزے کا وقت اور سحری کا وقت ختم ہو کر نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ اور میں روزہ رکھتا ہوں. فقال لست مثلنا یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہماری طرح تو نہیں ہو، آپ کہاں ہم کہاں. قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے اگلے پچھلے تمام معاملات کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي، کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں امید کرتا ہوں اس بات کی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس چیز کو جاننے والا ہوں جس سے بچنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم تھا کیا چیز روزے میں جائز ہے اور کیا نہیں ہے. تو آپ نے بتایا کہ اگر ایک انسان سحری کر لے اور اگر اس کو جنابت کی حالت پیش آئی ہو، اب وہ سحری کرے اس کے بعد میں روزے کا وقت شروع ہو جائے اور پھر وہ غسل کرے تو یہ جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ غسل اتنا دیر سے کرے کہ فجر کا وقت چلا جائے، فجر کی نماز کا وقت چلا جائے، اتنا دیر نہیں کرنا چاہیے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام البخاری کے بھی الفاظ قریب قریب اسی کی طرح ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت اگر انسان کی رات کی جاری رہتی ہے روزے میں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ پہلے سے روزے یعنی فجر کے پہلے ہی وہ غسل کر لے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے پہلے غسل کر لے. اگر دن کی حالت میں اگر کسی کو سویا ہوا لیٹا ہوا ہے احتلام ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر نیند میں احتلام ہو جاتا ہے اور یعنی انسان کو غسل کی حاجت پیش آتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ غسل کر لے، اس پر غسل واجب ہے لیکن اس کا روزہ وہ جاری رکھے، اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں ایک انسان بیوی سے بوس کنار کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل فی رمضان وهو صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اسی کے قریب بخاری میں بھی روایت موجود ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ انسان احتیاط کرے، شہوت سے پرہیز کرے، لیکن بطور محبت اور ایک دوسرے کے اکرام کے طور پر یہ بات کبھی ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، شفقت کے طور پر یہ چیز ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ انسان یعنی آپ دیکھیں اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، شفقت کے طور پر ان کو چوم لیتا ہے، تو آپس کے تعلقات میں چیز ہوتی ہے، لیکن شہوت سے بچنا چاہیے، شہوت سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ روزے میں شہوت کو ترک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یعنی بغیر مباشرت کے، یعنی جماع کے بغیر مباشرت جائز ہے، انٹرکورس جائز نہیں ہے، لیکن بوس و کنار اور لپٹنا یہ جائز ہے، لیکن بچنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور وہ اپنی بیوی کو چوم لیتے اور کبھی لپٹ لیتے، لیکن آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنے والے تھے، آپ اپنے نفس پر بہت زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سألت عائشہ ما يحل للرجل من امرأته صائما، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسروق تابعی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ایک آدمی کے لیے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں کیا جائز ہے؟ انہوں نے کہا، قالت کل شیء الا الجماع، ہر چیز سوائے جماع کے، سوائے انٹرکورس کے، سوائے مباشرت اور جماع کے۔ تو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے، اس کو حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، بعض چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جو چیزیں یعنی قرآن و سنت میں مذکور نہیں ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو ایک انسان زبردستی اپنی عقل سے یہ نہ کہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں جیسے کوئی انسان مرتد ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، اسلام سے نکل جائے، کفر کرے، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اسلام ہی باقی نہیں تو روزہ کیسے جاری رہے گا، اس کا اسلام ہی نہیں ہے تو اس کا روزہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، تو مرتد ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، جن سے نہیں ٹوٹتا ہے۔